такими płaczkami. Но за 40 лет, разговаривая, наверное, больше, чем с 1000 человек, я не нашла ответа на вопрос, почему наше страдание не конвертируется в свободу. И właśnie в ciągu 40 лет rozmawiałam z co najmniej 1000 ludzi i zawsze stawiłem sobie pytanie, dlaczego nasze cierpienie nie transformuje się w wolność? Тогда во имя чего эти страдания? То в имя чего есть то терпение? И эти вопросы, может быть, только сейчас можно на них найти ответы, когда мы понимаем, что коммунизм очень глубоко проник в людей. И ответы на те питания можно знать только сейчас, когда зрозумели, что коммунизм очень глубоко вникнул в людей. И вот таких серьезных, глубоких философских ответов, глубоких художественных ответов я не нахожу в современной литературе. И таких поглубленных, глубоких философических ответов я не найду во współczesnej литературе. Ну, может быть, только Шаламов, который, в общем-то, стучится в это, в природу человеческую, но он в ужасе. Может, только Шаламов, который, как бы, стука в эту людскость, але он есть тоже пораженный. Но как в новое время войти с чем? Але как войти в новые часы, с чем? Какие вот... Я помню, как я ходила по Чернобыльской зоне, и я все время думала, ну вот, все то же самое, яблоки, трава, цветы, а все несет смерть. И когда ходила по стрефе в Чернобылю, я была заскочена, что все есть такое самое пенькое, яблоко, трава, квяты, а все то несет за собой смерть. И совершенно в нашем сундуке, архиве человечества, нет ответов на это. И абсолютно в нашей скринце, в архивом человека, нет ответа на это питание. Вот что-то похожее происходит и сегодня со всеми нами, не касаясь даже атомной энергии, а касаясь того, что... Мы живем в старой культуре. У политиков атомные лодки и ракеты в голове. У элиты политической, другой, у них в голове холодная война, антисоветизм этот. Но все это старого образца. I to niebezpieczeństwo, które tkwi w nas, to jest to, że my wszyscy żyjemy jak gdyby w starych czasach. I to nie dotyczy energii jądrowej, bo chodzi o to, że żyjemy właśnie w przeszłości. Politycy mają swoje okręty podwodne, swoje rakiety w głowie oczywiście. Natomiast no, elity również żyją w przeszłości i też nie mają odpowiedzi na pytania. И чему удивляться среднему человеку, который сегодня вот неизвестно как проголосует? И то самое есть с современным человеком. Вообще, мы застанавливаемся, не знаем, как люди сегодня заголосуют. Nagrania pochodzą z Teatru Powszechnego w Warszawie, gdzie 26 maja 2019 roku w ramach festiwalu Apostrof odbyło się spotkanie ze Swietłaną Aleksijewicz prowadzone przez Pawła Goźlińskiego. Tłumaczył Stanisław Filipczak. W audycji wykorzystano również fragmenty nagrań Fundacji Noblowskiej. Całość przygotowała Anna Kołodziejczyk. Ciąg dalszy nastąpi. Jest tak źle, no przecież nie. Na fajki mam, na wino czasem też.

Laboratorium reportażu w Trójce. Laboratorium reportażu to ośrodek eksperymentów i poszukiwań nowej syntezy. Pora na premierę reportażu radiowego przygotowanego przez absolwentkę Laboratorium Reportażu Beatę Kołakowską. Paradoksalnie, dzisiaj nadamy reportaż z miejsca, w którym nic się nie dzieje lub niewiele. Zaczęło się dziać za sprawą pewnego młodego człowieka, który wpadł na pomysł napisania książki o tym miejscu i okolicy. Mowa o Nowym Mieście w powiecie płońskim na Mazowszu, około 60 km od Warszawy. Jak do tego doszło i co z tego wynika? Proszę posłuchać. Jakie życie jest piękne, jaki piękny jest świat. Trzeba wziąć swoje ręce, to co daje nam świat. Jak szybko mijają lata, jak szybko przemija czas. Okej, okay, siadaj. No dobra, siadam. Jak to się zaczęło? Parę lat temu dotarło do nas, że Paweł już jakiś czas robi to swoje dzieło ewidencjonowania, historyzowania kapliczek. No i po prostu tak to wyszło. Ja mu zaproponowałem pomoc wszelką, jaką tylko mogę okazać, a on po prostu tę pomoc podchwycił. Ojcowizna. Reportaż Beaty Kołakowskiej. Kilka lat temu rozpocząłem objazd po gminie w celach rekreacyjnych, ale z czasem zaczęły mnie interesować dzieje tych wiosek, figurek. Początkowo informacji szukałem w źródłach książkowych w internecie. No w pierwszej fazie to chyba co tydzień, prawda? Co najmniej jeden dzień przeznaczyliśmy na jeżdżenie po okolicach. Ja byłem kierowcą, a ten chłopak teraz w lewo, teraz w prawo, teraz tu. Paweł, a skąd ty to wiesz? No bo ja już tutaj parę razy byłem rowerem. W 2016 roku odbyła się peregrynacja obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej po parafiach naszej diecezji. Z tej okazji odnowiono, wyremontowano wszystkie figurki na terenie gminy. Postanowiłem zrobić galerię ich figurek. Wtedy mój kolega zaproponował, by założyć w internecie stronę poświęconą figurkom, kapliczkom z terenu naszej gminy. Jak to się zaczęło pokazywać na Facebooku, jak on, patrzyłem, jak to się rozwija. Najpierw 20 osób, 30, 500, 700, jeszcze więcej, coraz więcej osób to chłonęło, pochłaniało i dołączało się do grupy. W czasie obchodów Święta Niepodległości w 2016 roku na cmentarzu pan wójt Sławomir Zalewski publicznie powiedział, że ta praca, którą wykonuje, nie pójdzie na marne, że zostanie zwieńczona publikacją książkową, którą gmina wyda. Ucieszyło mnie to, bo taki plan gdzieś z tyłu głowy miałem, chociaż zdawałem sobie sprawę, że jest to praca na lata. A udało się większym jakim zapałem po raz kolejny ruszyć w gminę, zebrać następne informacje. Rozmowy nie ograniczały się tylko do figurek, ale znacznie szerzej do historii wiosek. A ile pan miał wtedy lat? 2016. Mhm. 20, już ponad 20, tak. We wrześniu tego minionego roku 2018 została wydana Historia gminy Nowe Miasto. Czas mija, pamięć pozostaje. Jakie życie jest piękne, jaki piękny jest świat. Trzeba wziąć swoje ręce, to co daje nam świat. A pana rodzina jak długo tutaj mieszka w Nowym Mieście? Moja rodzina zależy z której strony. Na tym siedlisku, gdzie jesteśmy, to kupił moje babci dziadek około 1913 roku tą ziemię. I taka ciekawostka, jak sięgnąłem korzeni jeszcze dalszych, to ta rodzina, rodzina Perkowskich, przybyła do parafii Klukowo z Moraw, parafia Lidyck, aż stamtąd. Tak. Rodzina Słupskich, no to tutaj przyszła do naszej parafii w latach 20. Mój pradziadek tam pochodził ze Świercz, parafia Klukowo. 8 lat pracował w Ameryce, w portach, w Detroit. I po tych 8 latach wrócił, planował kupić folwark. Ale w tym samym roku przyszła reforma Grabskiego. Później powtarzał, że za to, co mógł kupić konia, kupił koguta. Do końca życia miał takie rozgoryczenie, że byłem panem, a zostałem dziadem. Taka rodzina Słupskich była, no muszę powiedzieć, taka przedsiębiorcza. Lubili angażować się społecznie. Pan teraz studiuje historię? Tak, już nie historię. Historią zajmuje się w wolnym czasie. Coś, co się lubi, jest takie z pasji, ja tego bym nie potrafił robić dla pieniędzy. Zrobić dla, tak powiem, może patetycznie, ale z potrzeby serca, dla jakiejś idei. No to można napisać. A tak na zamówienia to nie potrafiłbym. Aha, no i jeszcze jedna ważna rzecz. On potrafi słuchać. Im starsza osoba, tym z większym szacunkiem, z większą uwagą jestem on tych ludzi słucha. Znajdźmy w młodym pokoleniu chłopaka 18-20-letniego, który potrafi rozmawiać z 90-letnią, no staruszką. No. Pamiętam jeszcze, gdy prowadziłem stronę, jeszcze nie było mowy o książce, to ci starsi ludzie pytali się mnie, czy ta książka będzie? Ja mówię, no może kiedyś będzie. Wkładali tak ze smutkiem, to już pewnie tego nie doczekamy. Część rzeczywiście nie doczekała. Ale duże grono tą książkę ode mnie osobiście otrzymało. No i często były takie łzy wzruszenia, że ta wiedza, którą mi przekazać, te wspomnienia, że one tak nie pójdą w zapomnienie, że są spisane, że już się o tych ludziach, o których mówili, nie da zapomnieć. Właśnie dotarliśmy do tego miejsca zapomnianego przez ludzi. Rozmowy prowadzimy w obecności Matki Bożej Łopacińskiej i świętego Jana Pawła II. To jest pustynia w Łopacinie. To była moja wielka radość, że właśnie taka książka powstała, pierwsza w Nowym Mieście, bo ja jestem z Nowego Miasta, Jacek Ruciński, i kocham to miasto. I czytając tę książkę, to się wzruszyłem, że serce skakało mi z radości, że to właśnie był zamysł Boży, a realizatorem tego Bożego zamysłu jest właśnie pan Paweł Słupski. Przyszłam zapytać, czy panie macie tę książkę? Macie. O dziadku. O dziadku? O pradziadku. No. A jak się nazywał? Malinowski, Salamonka, Rachalinka. Mojej książce to było. To ta sama książka. Szukamy Jana Malinowskiego, tak? Tak, tak, tak. Tu jest on, tutaj, kto mieszkał. Czerniakowska, Murascy, Antonowiczów, Gawarecy, Wiktorowiczów, Zadrożyński, Malinowski. Jeszcze no, dziadek zawsze opowiadał babciu o tym gospodarstwie, który przyszedł, ten Boży Niemiec. Tego to opowiadali, taki był dobrym człowiekiem, naprawdę był dobrym człowiekiem. Co teraz? Kochały się dwa wróbelki. Wiosna. Wiosna. Wiosna. Wiosna. Wiosna. Wiosna. Wiosna. Piękna. tej książce jest moja w części rodzina opisana, bo mój dziadek figurkę postawił na zielonym rynku przy straży. Dlatego postawił, bo nie mogli mieć dzieci. Po postawieniu tej figurki Pan Bóg im pobłogosławił, dzieci mogli mieć, nie? I takie same figurki, mniejsze, krzyż, ja postawiłem w takiej miejscowości Zakobiel, co tam gospodarstwo rolne w Zakobieli. I właśnie dzięki tej figurki w Zakobieli zapoznałem się z panem Pawłem, bo chciałbym się dopytać o tej figurce. A co było dla pana najtrudniejsze w tej pracy? Najtrudniejsze, wie pani, było tak przełamać własny taki wstyd. Ja z natury jestem bardzo wstydliwy i tak było ciężko nawiązywać te znajomości. Z kimś zawsze jest raźni, bezpieczni. Teraz już tak inaczej do tego podchodzę, a wtedy moi koledzy w ciągu tych pierwszych wakacji często towarzyszyli mi w tych objazdach. Wykazali mi wielkie wsparcie i do wielu domów bym sam nie wszedł. Myślałem, że dużo ciężej będzie te informacje zdobywać. No bo czasem są takie sprawy rodzinne, osobiste, ale jakoś chętnie rozmawiali. Teraz wie pan jeszcze, napisać książkę to nie taka prosta sprawa jest. Z opowieści ludzi, żeby to napisać prawdę, to trzeba jeszcze do innych źródeł doszukać. I on musiał szukać, czy ktoś sobie czegoś nie przypisuje, żeby to w prawdzie napisać. To nie jest taka prosta sprawa. Pomogło mi około 500 osób. Mówię tu te, które dały mi wywiad, które mnie zaprowadziły, które wskazały drogę. Każda osoba z tego półtysięcznego grona coś wniosła do tej książki. I co widzę, jak teraz jest reakcja, że niektórzy ze względu na jedno zdjęcie chcą tą książkę. Jeden pan mówi, tam jest zdjęcie mojej siostry, ona była sołtyską. U mnie każdy w rodzinie musi mieć. Już tych książek kupił 6. Ja kupiłem książek, mam 3 córki, to 3 córko. Jeszcze kupiłem 3 książki więcej dla kogoś, żeby oddać. I ta książka w tej chwili to jest rozprowadzana tu, nasz Polsce, ale ona też rozprowadzana jest poza granicami Polski. Wiem, bo tu zakupywali tę książkę, żeby przesłać ich za granicę. Uważałem, że ta książka to jest taki dokument historyczny. To jest taka perełka na pokolenia. A kto panu pomagał? Jak już mówię nazwiska, też wspomnę nazwisko inicjatora tej strony z figurkami, bez której strony by z kolei ta książka nie powstała. To był mój przyjaciel Daniel Urbański. Dobrze, niech to nazwisko wybrzmi. Towarzysz rowerowych podróży, tak? Tak. Nie tylko uciekaliśmy przed psami. Jedziemy, idzie locha, kilka dzików. No też trzeba było szybciej pedałować. Innym razem podmuch wiatru przewrócił taką okazałą brzozę i to było kilkanaście metrów po tym, jak przyjechaliśmy. Więc były różne przygody. Dużą pomoc wykazał mi pan Tomasz Woliński, który pomógł mi wykonać zdjęcia tych figurek, kiedy ja takiego nie miałem dobrego sprzętu, miał lepszy. I też czuwał nad poprawnością tekstów. Ja byłem mu potrzebny właściwie po to, żeby z nim pojechać, żeby najpierw samemu, później oddawałem mu aparat, sam robił zdjęcia, bo mnie już było w pewnym momencie ciężko wychodzić z samochodu. No i później konsultował ze mną. Konsultował styl, konsultował język, no bo nie historię, bo historię ogólną to proszę bardzo, chętnie mu pomagałem, ale konsultację miejscową, no to przecież on to pierwszorzędnie fantastycznie się starał, orientował, wiedział. No ja mam wykształcenie średnie, jak na razie. To też, no, lubię, jak ktoś mądrzejszy spojrzy na to. Do tej pory jest dla mnie właśnie dużym wsparciem. Jest ode mnie dużo starszy. Ma ponad 70 lat. Ale też robi to wszystko dla idei. Gdzie mieszka w Nowym Mieście? Teraz mieszka w Ulce Szczawińskiej, pochodzi z Warszawy, na emeryturze tutaj się osiedlił. Ja myślę, ty poruszyłeś bardzo ważną sprawę. No. Odwiedzaliście te kapliczki, Paweł dokumentował, pisał, tak. Przesyłał teksty mailowo. Dla mnie zaskoczeniem było, że najczęściej wiadomość mailowa przychodziła pierwsza, druga w nocy. Czyli on w ciągu dnia miał normalne zajęcia, szkoła czy praca, a dopiero kosztem snu pisał te teksty. Nowe Miasto nie miało wydanej żadnej publikacji. Mówię, opiszę te historyczne miejscowości, które dzisiaj nie istnieją. Około 100 miejscowości jest opisanych w tej książce. Każde gospodarstwo domowe, jeżeli było zainteresowane, mogło tą książkę dostać. Ta książka została wydana przez Urząd Gminy. Przetrwa, myślę, no zostanie na zawsze w Bibliotece Narodowej. To jaki jest nakład? W wielu domach. Do tej pory wydano 2000, ale wiem, że nadal są zamówienia, nadal są osoby chętne, lista jest długa, także będą kolejne do druki. Kiedyś tam zapytałam, no a w końcu z tym panem udało się panu porozmawiać? No 3 razy się ze mną umawiał i 3 razy wystawił mnie do wiatru, czyli to nie było takie proste, to też trzeba mieć odporność. Ale chyba to, co on osiągnął dodatkowo, to wiele osób, wiele rodzin się zmobilizowało i tak. Wiele kapliczek zostało w tym czasie odnowionych. Tak. Paweł podał informację na swojej stronie, że zmarła jedna z mieszkanek naszej parafii w sędziwym wieku i przysłał nam tekst, żebyśmy poczytali, czy może być taki tekst wspomnienia, pożegnania. Co więcej, powiedział, że ta pani zwróciła się do niego i powiedziała: Paweł, ty, jak ja umrę, to ty musisz mnie pożegnać, nikt z rodziny, ty musisz mnie pożegnać. Ja myślę, że cuda się dzieją na naszych oczach. Mówi pan we wstępie o małej ojczyźnie. Chciałam pana zapytać, co to właściwie jest ta mała ojczyzna? Też ja, jeżeli chodzi o to określenie, to preferuję określenie ojcowizna. Ta ziemia przodków, to z jaką jesteśmy związani. Sobie czujemy taką tożsamość. Takie ważne miejsca, kościół, cmentarz, szkoła, nas tak jednoczy. I nawet ludzie, którzy wyjeżdżają stąd, no czują takie przywiązanie do tej miejscowości. Ja podam taki przykład. Brat mojej prababci wyjechał po wojnie na ziemi odzyskany. On był z innej matki. Kontakt się urwał. Kilka lat temu napisałem wyszukiwarkę jego nazwisko. Patrzę, jest człowiek w Jeleniej Górze. Tak się nazywa. No i pisze, czy coś wie o Adamie Perkowskim. To był mój dziadek. Dał mi kontakt do córki, do swojej ciotki. I te więzy udało nam się odnowić. Ona jest bardzo zadowolona. Mówi, nigdy ojciec nie wspominał o rodzinie. Wszystkie zdjęcia chciała rodzeństwa ciotecznego, wszystkie historie. I mi nawet pisze, że ktoś zachorował, ktoś umarł od niej. Jak ta książka się ukazała, poprosiła mnie, żeby przesłać. Przesłałem. Dałem takie słowa, że mam nadzieję, że dzięki lekturze tej książki ta mało znana ojcowizna stanie się nieco bliższa. I po kilku dniach mi odpisała, że już patrzą na mapę, że chcą przyjechać, chcą zobaczyć po swoją właśnie ojcowiznę. Jakie życie jest piękne, jaki piękny jest świat. Trzeba wziąć swoje ręce, to co daje nam świat. Jak szybko mijają lata, jak szybko przemija czas. Piosenka omienia życie, nawet odejmie nam las. Był to reportaż Beaty Kołakowskiej, Ojcowizna, redakcja Janusz Deblesa. W audycji wystąpili Paweł Słupski, autor książki pod tytułem Historia gminy Nowe Miasto, Czas mija, pamięć pozostaje, Jacek Ruciński, Maria i Tomasz Zwolińscy oraz zespół Warto Żyć z Nowego Miasta w powiecie płońskim na Mazowszu. Jak szybko mijają lata, jak szybko przemija czas. Laboratorium reportażu w Trójce. Laboratorium reportażu interesuje nas badanie nowych, nieodkrytych jeszcze możliwości, które stoją przed reportażem. Laboratorium reportażu w Trójce pojawił się już trudny temat teologii reportażu. Dzisiaj do niego wracamy w kontekście planowanej tuż po wakacjach wyprawy laboratorium reportażu do Nowego Jorku. W roli głównej szef laboratorium Marek Miller oczywiście, choć pojawią się również inne głosy. Zaczęliśmy od twojej wyprawy do Bułgarii związanej z Ryszardem Kapuścińskim, ale teologia reportażu, o której mówiliśmy, to sformułowanie pochodzi z książki Laboratorium Reportażu, Metoda, Praktyka, Wizja. No i ta książka spowodowała, że niebawem ma dojść do kolejnej wyprawy w drugą stronę, nie na wschód, tylko na zachód. No do Nowego Jorku, to jest dla nas najświętsze miejsce, jeśli chodzi o prestiż na świecie, bo to jest Uniwersytet Columbia w Nowym Jorku, gdzie jest Światowe Centrum Oral History, czyli coś takiego, co my bardzo praktykujemy, czyli część historii, prawda, i dziennikarstwo. Ta historia widziana oczyma świadka i na podstawie tych naszych dotychczasowych dokonań, przede wszystkim książek dotyczących projektu Europa według Auschwitz, książek, filmów, które powstały, przedstawień teatralnych. Myśmy to wszystko opracowali bardzo skrzętnie i wysłali tam bez żadnych znajomości, tylko biorąc po prostu z Google, jaki jest adres do tego centrum. I po jakimś czasie oni odpowiedzieli, że są bardzo zainteresowani i że nas zapraszają, żebyśmy jakby wygłosili to nasze widzenie w kontekście Svetlany Aleksijewicz, która dostała Nobla za bardzo podobną działalność po prostu, czyli wiele relacji, kilkaset, kilkadziesiąt relacji na jeden temat. Ona za to dostała Nobla i my to w tym samym czasie mniej więcej, co ona, robimy to. No, w Bułgarii mówią, no dobrze, ale wy, że się Nobla nie dostali. Ja mówię, dopóki socjaldemokraci będą rządzić w Szwecji, to żaden katolik Nobla nie dostanie, no. Czy to do was nie dociera? No to oni byli zdziwieni, co ja mówię. Ale ja tak myślę, no. Więc zaproponowałem w Bułgarii, żeby Bułgarzy, Polacy, Węgrzy, Czesi, Słowacy, Litwini, no i wszyscy jeszcze inni, żebyśmy utworzyli własnego Nobla. Żebyśmy nie czekali, aż łaskawie Zachód nam coś przyzna, tylko żebyśmy mieli własnego Nobla i budowali na nim pewne wartości, tak? Że lepiej są dwa dobre Noble niż jeden. No a niech pan sobie twórcy wybierają. To oczywiście są żarty, a nie aż tak odległo od pewnej prawdy. Tak myślę. No i też ten kapitał by się przydał, którym jednak Alfred Nobel dysponował, fundując tę nagrodę. No, ja myślę, że powoli dorabiamy się własnego kapitału i że w którymś momencie byłoby nas stać na te 100 tysięcy dolarów. Są takie firmy, które myślę, że takim kapitałem zarządzają 100 tysięcy dolarów dzisiaj. To już nie jest te 100 tysięcy dolarów, które było tam 20 lat temu. Tak? Doktor Bogna Kosmulska z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Teolog praktyk, to najłatwiej pewnie znaleźć kogoś takiego w klasztorze. To byłaby osoba, która prowadzi życie kontemplacyjne i w takim ujęciu rzeczywiście czasami się spotyka autorytety w dziedzinie, no możemy powiedzieć duchowości, tak najszerzej. Ale naukowca no możemy ocenić dokładnie tak jak każdego innego. Jakie pisze książki, jakie pisze artykuły. Z punktu widzenia religii będziemy zawsze sprawdzać, czy to ma z ortodoksją coś wspólnego, czy też nie, jak bardzo to ewentualnie odbiega, czy taka osoba jest wierzącym w pełnym tego słowa znaczeniu. No ale z zewnątrz można oceniać po prostu stosując kryteria, czy filozoficznie, logicznie, czy od strony hermeneutycznej praca takiego teologa współczesnego jest po prostu warsztatowo dobra. Ojciec Marek Nowak, dominikanin, również jestem filozofem. Powiedział ojciec, że trudno mówić o uprawianiu teologii bez wiary, ale czy teologia odnosi się wyłącznie do wiary chrześcijańskiej, czy jest to szersza perspektywa ogólnoreligijna? Moim zdaniem jest to szersza perspektywa. Zwłaszcza jak spojrzymy na religie abrahamiczne, dwie pozostałe, judaizm i islam. Znaczy, można się zastanawiać, no, judaizm jest w takiej bardzo bliskiej, szczególnej relacji z chrześcijaństwem, także Jan Paweł II powiedział w czasie wizyty w synagodze w 1986 roku, synagodze w Rzymie, no, że religia żydowska nie jest dla nas sprawą zewnętrzną, ale sprawą wewnętrzną. W perspektywie żydowskiej, zwłaszcza w tej tradycji powstałej po zburzeniu świątyni, sprawa wygląda podobnie. Jest tam mowa o tym, że Mojżesz otrzymał na Synaju dwie tory, torę spisaną i torę ustną. No i właśnie ta tora ustna jest to odpowiednik tradycji, o której mówi się w Kościele katolickim i w innych kościołach. Tora ustna, która jest przekazywana bez przerwy i nad tą torą, zarówno spisaną, jak i ustną, bez przerwy się dokonuje refleksja. Ta refleksja ciągle narasta, narasta, jest warstwa niejako po warstwie. W wielu nurtach judaizmu jest dużo większe, bym powiedział, takie zainteresowanie kwestiami praktycznymi niż teoretycznymi. Że wielu Żydów twierdzi, że może bardziej jest istotne to, jak żyć, niż jak teoretycznie w co wierzyć. Aczkolwiek czy tak, jest to jakaś teologia, która wypływa z objawienia. Jest to mniej czy więcej racjonalna refleksja wypływająca z objawienia. Już nie mówiąc o tym, że wielu filozofów żydowskich, na przykład w średniowieczu, odegrało bardzo poważną rolę wraz z filozofami muzułmańskimi w powstawaniu średniowiecznej scholastyki łacińskiej. No więc na filozofów zarówno muzułmańskich, jak i żydowskich nieraz powołuje się święty Tomasz z Akwinu. Ale w islamie też trzeba mówić o czymś takim jak teologia. Teologia, która jest refleksją nad Koranem, refleksją nad tradycją, która jest zapisana choćby w hadithach, czy hadisach, które są opowieściami o tym, jak żył Muhammad, wysłannik Boży, świadectwa z jego życia i to, co jest zapisane w Koranie, który jest przez muzułmanów uznawany za Księgę Świętą. To wszystko jest punktem wyjścia dla ich refleksji. Też bardzo jest zasadniczo jest większy chyba nacisk też na kwestie praktyczne, jak żyć, jak zorganizować życie. Aczkolwiek teologia muzułmańska w ciągu wieków przeżywała różne jakieś okresy i w średniowieczu była bardzo tak rozwinięta teoretycznie, też istniała wtedy bardzo niezwykle rozwinięta filozofia, która, tak jak już wcześniej wspomniałem, może uchodzić za jedno z ważniejszych źródeł też scholastyki łacińskiej. Natomiast jest kwestią trochę trudniejszą sprawa odpowiednika teologii na przykład w buddyzmie. Ojciec Boheński mówił, że może tam nie da się mówić o teologii, bo zasadniczo w buddyzmie Bóg nie jest przedmiotem zainteresowania. Że nawet jeżeli bogowie tam istnieją, to nie można powiedzieć, że oni są tym podstawowym przedmiotem zainteresowania. Ojciec Boheński mówi, żeby używać terminu buddologia,

pokazem, żeby tam pojechały, więc mówiąc krótko, mamy zaproszenie, nie mamy pieniędzy na wyjazd, no ponieważ mamy zaproszenie na określone dni wykładowe. Mamy się spotkać z kadrą uniwersytetu i z częścią ludzi zainteresowanych naszą działalnością z Wydziału Dziennikarstwa. I to jest jeden dzień. A drugi dzień mamy takie ćwiczenia z grupą, która robi dyplom magisterski z oral history, czyli taką ćwiczeniową grupą, czyli dwa dni mamy takie ważne i jedziemy. No i mam nadzieję, że i to jest 15 września. Mam nadzieję, że znajdziemy jakieś siły i środki, jak mówiąc językiem wojskowym, siły i środki, żeby pojechać, że uzbieramy te pieniądze. Kolejny utwór jest z roku 81 i warto by przed nim powiedzieć tyle, że byłem wówczas, w 81 roku, na takiej premierze w Teatrze Żydowskim w Warszawie, spektaklu muzycznego, który się nazywał Bonjour, Monsieur Chagall, a którego pomysł polegał na tym, że szagalowskie malarstwo jakby ożywa, śpiewa, tańczy i ogromnie mi się spodobał jeden z motywów króciutkich takich tam śpiewanych, prawda? Postanowiłem osnuć wokół niego jakiś tekst własny. Ten motyw mi przekomponował, rozbudował kompozytor pan Leopold Kozłowski, a utwór się nazywa Tak jak malował pan Chagall. Tych miasteczek nie ma już, pokrył niepamięci kurz. Te uliczki, lisie czapy, kupców rój. Płotek z kozą żywicielką, krawca szmula z brodą wielką, co jak nikt umiał szyć ślubny strój. A zakochane oczy lśnią, otula się liliową mgłą. Zapomniany świat i płynie, płynie w dal, z kogucim i baranim łbem, na białej chmurze ginie henna, tak jak malował pan Chagall. No dla nas to jest ogromny zaszczyt, ogromna odpowiedzialność, bo jedziemy tam z tematem Europa według Auschwitz, ponieważ mówi się, że Polska jest krajem antysemickim, że się nie interesuje tą problematyką. To jest nieprawda. Przez 10 lat ze studentami jeździłem do Auschwitz, żeby spróbować objąć tą tematykę i próbować ją zdyskontować w sensie literatury faktu. To jest 10 lat ciężkiej naszej pracy, że jedziemy interesując się głównie tematyką żydowską, bo jak wiemy, tam ginęli oczywiście ruch oporu i Polacy, ginęły inne narodowości, ale ginęli tam przede wszystkim Żydzi, to jest zainteresowany się Żydami, Holokaustem i jedziemy z tą problematyką jako taki żywy przykład, że polskie uczelnie od dawien dawna interesowały się problemem, ponieważ obóz Auschwitz leży na naszym terenie, na terenie Polski, to ja uważam, że my jako strażnicy tego miejsca jesteśmy szczególnie za nieodpowiedzialni, również za nagłaśnianie tej problematyki, za ciągłe badania, czym to było. To jest wielkie pytanie, które tam stanęło, prawda? Czy to był taki jednorazowy rak w kulturze europejskiej? Zmontowany głównie przez Niemców, potomków Schillera i Goethego, tak? Ale nie tylko, bo cała Europa w jakimś sensie stoi przed pytaniem, czy mogliśmy zrobić więcej? Czy są kraje obciążone pewną współpracą z hitlerowcami podczas Holokaustu? Czy też to była konsekwencja kultury europejskiej, czyli że sama kultura jest winna temu, w związku z czym powinniśmy ją przewartościować ku nowym czasom, które nadchodzą. Czyli to nie jest jakaś ramota, z którą jedziemy do Stanów Zjednoczonych, mówię o temacie, tylko jest, wierzę w to, że to jest przyszłościowy temat, bo to jest temat innego. Żyd to był inny, za tym Żydem stał Cygan, a potem stał Polak i tak dalej w tej kolejce do gazu. Więc albo Europa wypracuje jakąś koncepcję na temat tego innego i współżycia z tym innym, albo się zmarginalizuje. Centrum przeniesie się gdzie indziej, nie wiem gdzie, do Pacyfiku, zachodnia część Stanów Zjednoczonych, Japonia, Chiny, Indie. Europa się zmarginalizuje, na co oczywiście nie może sobie pozwolić, więc ten temat, którym pracujemy, uważam, że jest newralgiczny, zupełnie wręcz podstawowy. No, zwłaszcza, że inni ciągle się pojawiają wokół nas. Tak. Tak, bo to jest sprawa oczywiście, co z nimi zrobić, na jakich warunkach, prawda? Że na razie dobrze robimy to, co robimy, bo jest czas na to, żeby to zrobić rozsądnie. Żeby to zrobić rozsądnie, żeby to zrobić mądrze, żeby nie zrobić kolejnych kłopotów i problemów, prawda? Natomiast wymieszanie się świata jest przyszłością, to wynika z demografii czystej, tak? Im lepiej się do tego przygotujemy, tym lepiej. I teraz tak, robi się z nas nie wiadomo kogo. Ja uważam, że Polacy z taką nacją, jaką my jesteśmy, fantastycznie współpracujemy w różnych organizacjach Narodów Zjednoczonych. Nie mamy poczucia wyższości, pychy jesteśmy idealnym materiałem na tłumaczenie z kultury na kulturę. To, co się dzieje tutaj, to jest doraźne politycznie, często ustawione, nakręcane sztucznie. Tak? Wewnątrz Polak jest otwartym człowiekiem, sympatycznym, poszukując, dlaczego nasze wojska, gdzie nie są, to wchodzą natychmiast w handel z tą miejscową ludnością. U mnie w sklepie są 4 Ukrainki, z boku jest Chińczyk, do którego chodzę i wszyscy, co wchodzą, mówią do nich na ty. Te społeczności świetnie współpracują, to jest bogactwo świata. Różni ludzie są bogactwem świata i w naturze człowieka leży zawsze dobro i zło i podstawą tego wszystkiego może być sumienie. Człowiek jest wyposażony w sumienie, ono może być przysypane kurzem, ale ono jest ponadreligijne, ponadpartyjne. To jest coś, co można by się porozumieć między religiami, między poszczególnymi kulturami. Ludzkie sumienie, ono nas wszystkich może połączyć. Problemy są oczywiście, no bo gdyby ich nie było, no to nie byłoby obozów dla uchodźców. Z drugiej strony oczywiście masz 4 Ukrainki w swoim sklepie osiedlowym. Tak, ale jak, i pięknym ale... językiem, śpiewnie mówią i one mówią tak ładnie, są tak wdzięczne i wszyscy widzą ci klienci. Na górze jest polityka, ale na dole są normalni ludzie i ten sklep jest przez to ciekawszy. Wszyscy są, nie wiem, gadają z nimi, są, normalnie wchodzimy w i oczywiście wisi nad tym wszystkim pacyfikacja ludności polskiej na Wołyniu. Wszystkie te przerażające momenty historii, ale tak jak w życiu człowieka, tak jak w życiu społeczeństw, życie idzie do przodu i ważne tylko, co będzie. Ja uważam, że może być w porządku. Jadąc do Stanów Zjednoczonych, interesując się Holokaustem, wbrew pozorom interesujemy się przyszłością współpracy między różnymi kulturami, nacjami. Żydzi to byli inni, Hitler zaczął od tego. Ci czarni też są inni. Musimy zmienić swój stosunek do innego. Musimy żyć razem. Nie ma stąd, gdzie na razie wyjechać. Ziemia jest dla wszystkich i musi nam wszystkim starczyć. Nie chcę ciągnąć przesadnie tego tematu. Nie wiem, ilu Ukraińców w tej chwili jest w Polsce, ale Ukraina, Ukraina to jest większy kraj niż Polska. Jakby połowa Ukraińców przyjechała do Polski... Ale dlaczego ma połowa Ukraińców przyjechać do Polski? Bo im tam jest źle, przecież oni nie wyjeżdżają stamtąd, dlatego że im jest... No dobrze, ale po pierwsze muszą trochę poczekać, bo myśmy tą swoją rewolucję robili bardzo długo. Po pierwsze, w Ukrainie może być dobrze. I ten ruch może się zatrzymać. Wszyscy Ukraińcy, no wszyscy może nie, ale duża część Ukraińców przyjeżdża do Polski, szybko się łapią w tym, że więcej zrobią w Niemczech i jedą do Niemiec. Ale w Niemczech się źle czują. Oni nie będą się czuć dobrze w Niemczech. W Niemczech jest inny typ kultury, mentalności, inny typ społeczeństwa. Oni zarabiają więcej, ale umierają z tęsknoty. W Warszawie nie umierają tak tęsknoty. Warszawa jest wbrew de facto podobna, tak? To jak w Bułgarii. Połowę tego, co oni mówią, ja rozumiem. To jest podobna mentalność. Podobnie odbieramy świat. Niemcy odbierają świat inaczej. Zachód odbiera świat inaczej. Musimy wypracować to, co u nas jest oryginalne. Dlatego Ukraińcy są najbliżsi, to jest oczywiste. Tak, no na pewno nie rozwiążemy wszystkich problemów tego świata w laboratorium reportażu. Ale chociaż trochę. Ale próbujmy tak. Przynajmniej rozmawiać. Stronę syntezy, bo nasz przyjaciel, dominikanin, ojciec Jan Góra, myśmy się bardzo blisko przyjaźnili, laboratorium reportażu, jeździł tam do Jana Góry, na Janną, że on zawsze mówił tak, jak problemy nas przerastają, to pamiętajmy jedno. Kochajmy Matkę Boską Częstochowską, Matkę Przenajświętszą i bójmy się Pana Boga, a reszta się sama ułoży. Miał jakąś bardzo ważną rację w tym, co mówił. Nie komplikujmy za bardzo wszystkiego. Niech nas wszystko nie przerasta, że te nasze problemy, które mamy, mogą być jednocześnie naszym programem i że te problemy, które nadciągają, mogą być jakąś wielką przygodą tego młodego pokolenia, że nie musimy o tym myśleć jak nad wieczną udręką, że Polska to jest wieczna udręka, prawda? Że wszystko nas przerasta. To jest nieprawda. Pokazaliśmy w wielu miejscach, że mamy coś ważnego, ciekawego do powiedzenia. No, ta męka z tymi problemami może być przygodą, wyzwaniem pokolenia. Ono ma co robić, prawda? Że tym dramatem Rosji, co ja powtarzam, jest to, że to jest chroniczna nieumiejętność pracy tego narodu nad sobą. A głównie tych elit władzy, tak? Że to jest problem Rosji, dopóki oni tego nie rozwiążą. Dopóki tam ciągle kat z ofiarą jadą jednym pociągiem i jedni nie wiedzą o drugim, kto jest kto, to tego nie przeskoczą. A my mamy szansę na pracę nad sobą. Polska pokazuje, że potrafimy nie tylko wprowadzić Solidarność, że jest po prostu rewolucja na 8 milionów członków i nie ma strat właściwie. Oczywiście, że te 100 osób, czy tam 300, to są wielkie tragedie dla tych rodzin, ostateczne. Ale w skali zjawiska udało nam się, po raz pierwszy nam się udało, tak? I że jesteśmy narodem, społeczeństwem, które potrafi nad sobą pracować. Czasami dojmie krok do tyłu, krok do przodu. To dobrze, że są te dwie partie, że oni bez przerwy na siebie napadają, bo jedni pilnują drugich, tak? A władza każda jest rakotwórcza z natury swojej, że się wraca bardzo szybko, więc niech jedni pilnują drugich, a społeczeństwo niech jednych i drugich pilnuje, tak? To jest w naszym wspólnym interesie. To już wszystko w dzisiejszej audycji. Zapraszamy do Laboratorium Reportażu w Trójce za miesiąc. Za uwagę dziękuję, Janusz Deblesem. Mogą Państwo pisać pod adresem lrw3@polskieradio.pl, czyli Laboratorium Reportażu w Trójce. lrw3@polskieradio.pl. Do usłyszenia. Świecy, w ramie pól dymiących od szczawiów lucerni koniczy. Wieczornemu ciału jak siwie wyrasta mnóstwo ramion wyciągniętych ku lubej, a wypełnionych niczym. Sowa zapada w trawę, wpija się w ciałko mysie. Z niewiadomych powodów poskrzypują krokwie w drewnianym mieście twardszy sen, bowiem śni się tylko to, co zdarzyło się już wielokrotnie. Wielokrotnie. Zawsze istnieje ta możliwość z wnętrza wyjść na ulicę, której perspektywa ukoi twój wzrok szeregiem drzew, blaskiem kałuż, samym maszerowaniem. Ulice, domy, choć wszystkie podobne, niektóre lepsze, więcej rzeczy na wystawie. I chociażby to, że gdy popadniesz w obłęd, w każdym razie w nich się to nie stanie. Nic tylko spać w ubraniu lub czytać, nie wiedzieć czemu od środka cudzą książkę, aż reszta roku wolno jak owczarek, co uciekł niewidomemu, przekroczy asfalt w miejscu dozwolonym. Wolność jest wtedy, gdy zapominasz pisowni nazwiska tyrana, a ślina w ustach smakuje słodziej niż chałuby Persji. I choć mózg masz ściśnięty jak róg barana, nic nie kapie ci z oczu niebieskich. W ramie pól dymiących od szczawiów lucerni koniczym, wieczornemu ciału jak siwie wyrasta mnóstwo ramion wyciągniętych ku lubej, a wypełnionych niczym. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.